Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 sierpnia, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nie będzie przedstawicieli LOT-u na rozmowach w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Obrady właśnie powinny się rozpoczynać. Śledczy przesłuchają policjantkę zatrzymaną w związku z kolizją w Pomorskiem. Ale na początek informacja z Luksemburga. Unijny Trybunał Sprawiedliwości rozpoczął rozpatrywanie wniosku Sądu Najwyższego. To pierwszy etap procedury, tak zwany pisemny. W Trybunale wyznaczono już sędziego sprawozdawcę oraz rzecznika generalnego. Nie znamy jednak ich nazwisk. Zrobił to sam prezes Trybunału. Wszystkie dokumenty przekazano również do tłumaczenia na wszystkie języki krajów członkowskich. Przypomnijmy, na początku sierpnia Sąd Najwyższy wystosował 5 pytań, które dotyczyły rozpoznawanej sprawy związanej z obowiązkiem opłacania składek ubezpieczeń społecznych w sytuacji, kiedy Polak ma firmę w Czechach albo na Słowacji. W powiększonym składzie orzekającym znalazł się jeden sędzia, który przekroczył 65. rok życia i co do którego trwa procedura związana z przeniesieniem go w stan spoczynku lub ewentualnym umożliwieniem mu dalszego orzekania. Przedstawiciele Polskich Linii Lotniczych LOT nie wezmą udziału w dzisiejszych rozmowach w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Obrady właśnie powinny się rozpoczynać. Związkowcy zapowiedzieli w mediach społecznościowych, że traktują je jako spotkanie ostatniej szansy przed strajkiem wrześniowym. Na rozmowę zaproszono premiera. Tymczasem rzecznik LOT-u Adrian Kubicki zapowiedział, że nikt ze spółki nie weźmie udziału w rozmowach. Dodał jednocześnie, że dialog ze związkowcami cały czas jest prowadzony. LOT nie tylko chce prowadzić dialog ze związkami zawodowymi, ale też bardzo intensywnie go prowadzi, dlatego że pomimo różnych akcji medialnych, które związki zawodowe prowadzą, pomimo spotkań, które mają raczej nas sprowokować do jakichś aktów tak naprawdę quasi-politycznych i dać tak naprawdę związkowym liderom ekspozycję polityczną, my prowadzimy dialog w zaciszach naszych gabinetów i w zaciszach sal konferencyjnych. Związkowcy LOT-u żądają przywrócenia regulaminu wynagrodzeń z 2010 roku, który z powodu oszczędności został zawieszony w 2013. Chcą też odwołania prezesa firmy Rafała Milczarskiego, który ich zdaniem źle rządzi firmą. Tymczasem rzecznik spółki ostrzega związkowców przed podejmowaniem akcji strajkowej. Jeden dzień przestoju w funkcjonowaniu Polskich Linii Lotniczych LOT to jest ponad 20 milionów złotych, bardzo konserwatywnie licząc, i związki zawodowe nie są w stanie zrekompensować tych strat w przypadku orzeczenia o nielegalności akcji protestacyjnej. Związki zawodowe na razie nie podają daty rozpoczęcia wrześniowego protestu. Policjantka zatrzymana w związku z kolizją w Dzierżążnie w województwie pomorskim zostanie przesłuchana. Śledczy podejrzewają, że to ona prowadziła Forda, który dechował. Kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Gdy na miejsce przyjechał radiowóz, funkcjonariuszka stała obok rozbitego auta. Twierdziła, że to nie ona siedziała za kierownicą. Została zatrzymana w policyjnej celi, a funkcjonariusze zbierają dowody. Policjantka ma za sobą kilkanaście lat służby. Do kwietnia była rzeczniczką komendanta powiatowego policji w Kartuzach. Jeśli okaże się, że to ona po pijanemu spowodowała kolizję, zostanie dyscyplinarnie zwolniona. Grozić jej będą także 2 lata więzienia. W ciągu najbliższych dni Biały Dom poda termin spotkania Donalda Trumpa z Andrzejem Dudą. Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Andrzej Duda mówił o planach amerykańskiej wizyty prezydenta Dudy. Dodał, że Andrzej Duda weźmie udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ma się też spotkać z Donaldem Trumpem. Pan prezydent będzie w drugiej połowie września w Stanach Zjednoczonych. Będzie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest planowana wizyta w Białym Domu. Natomiast zasadą jest, że strona amerykańska informuje, ponieważ jest stroną zapraszającą, o terminie wizyty. Czekamy na oficjalny komunikat Białego Domu. W lipcu doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton informował, że Biały Dom przygotowuje szczegóły wizyty Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sporo słońca, ale na Podkarpaciu, a po południu także na zachodzie pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu, nad morzem silny wiatr, w Przemyślu 17 stopni, w Gdańsku, Augustowie, Lublinie, Krakowie 20, w Katowicach 21, w Warszawie, Poznaniu, Koszalinie i Szczecinie 22 stopnie, we Wrocławiu 24 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z domu do pracy. Z pracy do kina. Z kina za miasto.

jak to dziecko szuka miłych stron. Jasnych stron. Szybkie samochody popiół żar. Szybkie samochody popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią. Fisze, Made, Tworzywo. Ale to pięknie zabrzmiało też wczoraj na naszym koncercie tutaj właśnie w Gdyni. Płyta tygodnia, Sosnowski, w tej sprawie Piotr Metz. To jest jedna z takich klasycznych radiowych przygód, kiedy przychodzi do radia młody człowiek i przynosi płytę. To było mniej więcej 2 lata temu. Przyniósł jedno nagranie, które na tyle nam się spodobało, że graliśmy go w paru naszych programach, ja też w swojej liście osobistej, a potem trochę o Sosnowskim zapomniałem. Przypomniał mi się sam, kilkanaście tygodni temu, mówiąc, że teraz to już ma gotową całą płytę. Tak naprawdę trochę niezależnie zaczęli w radiu Sosnowskiego grać i Piotr Kaczkowski, i Wojciech Mann, i Piotr Stelmach, i ja w liście osobistej. I jesteśmy dumni, że możemy pomagać takim trochę Zosią Samosią, jak Sosnowski, który tę płytę wydał sam, przyniósł i powiedział: zrobiłem, oto jest, a wydana jest przepięknie. I teraz nie bardzo wiem, co z nią zrobić. Powiedziałem, to daj nam, a my ją będziemy grać. I gramy w tym tygodniu jako naszą płytę tygodnia. To jest niesamowicie zdolny, charyzmatyczny młody człowiek, który tak naprawdę wszystko zrobił sam. I na takich zawsze staramy się stawiać. Nasza płyta tygodnia, o czym mówię z dumą, a on się strasznie cieszy, bo jak napisał SMS-em, wrzasnął na całe podwórko. To nasza płyta tygodnia. Mamy takie płyty dla Państwa. 71335, proszę pisać już teraz. Sosnowski. Mały kawał drogi mam za sobą. Mam nadzieję drugie tyle biec. Z niejednych chmur złamany na pół spadałem na ziemię głową w dół. Jeden raz wichnąłem sobie serce. Bywało, że obiłem sobie tył. Ale idę gdzie chcę, tak nie czuję jak mnie prowadzi mi mój spokojny sen. Nie. Nie ma wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się już położę spać, los pomoże czy. A przepuszczałem kasę jak ten bał. Nie, nigdy nie, bo ja nie proszę cię, bo lubię mieć prosto mój łeb. Nie jeden raz spotkałem przyjaciela. Płakałem, kiedy szedłem na tamten świat. A ja wierzę, że ty aż do końca mych dni zostaniesz tak blisko jak dziś. Nie, nie ma wiele nie. Ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże czy. Ale nogi niosą. Sosnowski, nasza płyta tygodnia. Dziś dla pani Anny z Pruchnika i dla pana Łukasza z Krakowa. Płyty wyślemy pocztą. Kwadrans po godzinie 10. Kolejny gość w naszym studiu, Piotr Nagłowski, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Witaj, Piotrze. Dzień dobry. No widzę, że było ciężko. Nie, dlaczego miało być ciężko? Nie wiało bardzo na tarasie. Miałem dobrą kurteczkę nieprzewiewną, także... No ale chyba mało kto przewidział, że może być wczoraj wieczorem w nocy 10 stopni. Znaczy, mój telefon przewidział. Miałem sweterek pod kurteczką. Dobrze. Płyta, która się ukazała wczoraj właściwie, czyli Lato z Radiem Festiwal, wydana przez Polskie Radio, można powiedzieć, że już jest sukcesem. Chyba tak, ponieważ wczoraj rzeczywiście pierwszy dzień sprzedawaliśmy tę płytę i tylko i wyłącznie na dwóch stoiskach, które były usytuowane właśnie tu w przestrzeni naszego festiwalu. Wczoraj sprzedaliśmy ponad 1000 sztuk tej płyty, więc wszyscy ci, którzy wczoraj nie byli, mogą biec szybko dzisiaj do najbliższego swojego sklepu muzycznego, Empiku, sklepu Świata Książki i paru innych i tam już kupić płytę, ponieważ płyta od dzisiaj w sklepach. Znamy się od wielu lat i spotykaliśmy się między innymi na festiwalu w Jarocinie. Wspominałem dzisiaj ten początek lat 80., wspominając, jaka to jest różnica w organizacji tego typu imprez. Pamiętasz, jak siermiężnie było wtedy? To jest coś bardzo dziwnego i śmiesznego, ale było zupełnie inaczej. Było siermiężnie, oczywiście z punktu widzenia tego, co się robi na świecie i tego, co się robi dzisiaj u nas, bo teraz jest normalnie, tak można by powiedzieć, ale to jest w cudzysłowie normalnie, ponieważ jak sobie dobrze popatrzę na tamte czasy, to tak naprawdę nasza działalność w branży muzycznej chyba się bezwiednie sprywatyzowała pierwsza. I jak dobrze pamiętasz, na przykład nagłośnienia, czy światło, czy coś, to zawsze było w prywatnych rękach. To były niby rzemieślnicze, takie, tam jakieś zawsze znajdowali ci ludzie specjalną drogę, żeby meandrami komuny mimo wszystko robić to prywatnie i robić to bardzo dobrze. Mówisz o Jarocinie, rzeczywiście byliśmy z Markiem parę razy w Jarocinie i nawet mieliśmy, znaczy ja miałem tę niezwykłą frajdę, żeby z Markiem zamiennie koncerty tam prowadzić. Co zresztą prowadzenie koncertów w Jarocinie to jest prawdziwa szkoła bycia z publicznością. To przy okazji pozdrowienia dla Waltera. Tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o sam Jarocin, to najśmieszniejsze jest to, że właściwie Jarocin po tych 30 paru latach zatoczył wielki krąg i festiwal znowu jest w rękach miasta. Tak. I być może dobrze mu to zrobi. Byłem w tym roku w Jarocinie i muszę powiedzieć, że tak jak miasto do tego podchodzi i tak jak Robert, który z ramienia miasta myśli na temat tego festiwalu, to naprawdę kolejne lata tego festiwalu mogą przynieść mu tamtą świetność, chciałbym powiedzieć. Ja myślę, że wtedy wszystko polegało na pasji robienia tego, co teraz jest wszystko profesjonalnie. Taka jest różnica. Ale właśnie szczególnie w Jarocinie w tej chwili znowu zajmują się festiwalem ludzie z pasją. Aha, okej. Zdradzisz jakieś tajemnice nowych wydawnictw agencji? Znaczy ja planujecie jeszcze o tej płycie, wiesz, ja się nauczyłem, że o płytach najlepiej mówić jak już są. Dzień przed ich pojawieniem się w sklepie, a najlepiej jeszcze dzień po, na zasadzie proszę Państwa, zapraszamy do sklepu. Mamy ileś pomysłów, jak bardzo chcesz, to mogę powiedzieć, że między innymi w jesieni pojawi się płyta, która nazywa się Marek and Marek. Tak. A Państwo niech sobie wymyślą, jakich dwóch Marków może firmować tę płytę. Dobra, to mniej. A miałeś jeszcze powiedzieć coś o tej płycie? Tak, o tej płycie chciałem powiedzieć, że zastanawialiśmy się nie tylko w łonie agencji, ale w ogóle w łonie osób związanych i zaangażowanych w produkowanie festiwalu, czy wydać taką płytę jak wyszła, czy też może płytę, która byłaby złożona z nagrań zrobionych tutaj na żywo w czasie festiwalu i jakiś czas później. Doszliśmy do wniosku, że jednak synergia samej imprezy i płyty na niej będzie chyba najskuteczniejszym sposobem. No a i poza tym tej płyty by nie było dzisiaj. No. No, raczej nie. Tak. Raczej nie. Nie udałoby się przez noc jej zrobić. Zawsze możemy pomyśleć o tym, że jeśli ten festiwal pojawi się za rok, to będą inne pomysły, jeśli chodzi o wydawnictwa. No ja już mam kilka po wczorajszym dniu, ale na razie się z nimi właśnie nie będę zdradzał, bo to jeszcze długa droga formalna, długa droga praktyczna. Jak się uda, będę szczęśliwy. Piotr Nagłowski, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Dziękuję Ci bardzo. Ja dziękuję. Chciałem powiedzieć, że w Gdyni dzisiaj rano jest pięknie. Niewiarygodnie, bo jeszcze przed chwilą było tak szarawo, a teraz już świeci słońce. W naszym zaimprowizowanym studiu Browar Port 24 stopnie Celsjusza już. Lato z Radiem Festiwal. Ta płyta do dzisiaj w sklepach. Dla nas Król. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Tak, to Król, całą ciszę, pokój nocny z wczorajszego koncertu, jeden z artystów wczorajszego koncertu. No a teraz śpiewamy sobie dalej, 25 minut po godzinie 10, Travis. So crazy lately, nothing's

belgijska pralinka. Symbol, Where's the Love? No, proszę sprawdzić, ta piosenka jeszcze w zestawie do głosowania na listę Polskiej Radio PL Kościół Trójka. Ale nie powiedziałem z jakiej firmy ta belgijska pralinka. Podsumowujemy wczorajszy koncert, wczorajszy festiwal, tym razem Piotr Metz. Myślę, że największym wyzwaniem pierwszej edycji Lato z Radiem Festiwal była pogoda. Prognozy jeszcze dwa tygodnie temu, o czym głośno nie mówiliśmy, były niezłe, były fatalne, były w ogóle tragiczne. Z upływem czasu było coraz lepiej, no a dzisiaj jesteśmy zaskoczeni tym, że tak naprawdę postraszyło nas deszczem przez jakieś 30 sekund i nie był to deszcz, było to kilka kropel. A poza tym pogoda była wymarzona, bo nie było gorąco, wiał wiatr, który świetnie niesie dźwięk. No i tak naprawdę była piękna taka nadmorska pogoda, choć jak wiemy nad morzem w każdej chwili to wszystko może się dramatycznie zmienić. Skoro pogoda nie zawiodła, baliśmy się o jakieś wpadki techniczne, które na szczęście przy tak ogromnej logistyce zawsze oczywiście jest to ryzyko. Tak naprawdę się nie zdarzyły i mam duże uznanie dla naszych ekip technicznych, które sprostały. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Naprawdę zadaniom przekraczającym wyobrażenia. Szczególnie, że kalendarium festiwalowe spowodowało, że część artystów dojeżdżała do nas w ostatniej chwili, próbując na przykład bez nagłośnienia, próbując wyłącznie na słuchawkach. A mimo to wszystko w miarę się udało. Powiem jeszcze jedną rzecz, o której nie mogłem powiedzieć wcześniej. Ponieważ jesteśmy perfekcjonistami i maksymalistami raczej, do ostatniej chwili próbowaliśmy walczyć o poszerzenie tego programu i tak naprawdę ostatni potwierdzony występ to był w dniu koncertu po godzinie 21. Ten, którego wcześniej miało nie być, o który bardzo walczyliśmy, przekonywaliśmy zespół. Zespół nie bardzo dał się namówić. Zapewniliśmy mu dodatkową 5-minutową próbę w czasie występu innego artysty. No i wszystko się udało. Ta niespodzianka, którą przygotowaliśmy na finał, czyli hołd dla Kory, to była rzecz, która urosła od jednego utworu do, no w zasadzie całej sekwencji. Dość niezwykłej, bo tak naprawdę każdy z tych klocków i elementów był zupełnie inny. Do tego trzeba było bardzo precyzyjnie wymyśleć wizualizację, bo dla mnie każdy tego typu tribut to jest trochę cienka czerwona linia. Jestem szczęśliwy, że udało się nam artystów namówić, że stanęli naprawdę na rzęsach, żeby tą wisienkę na torcie wspólnie z nami zrobić. Frekwencja oczywiście mnie zaskoczyła. Myślę, że to jest dowód na to, bardzo ważny dowód, że nieprawdą jest, że tylko piosenki biesiadne i podobne potrafią przynieść sukces komercyjny. Ja od początku buntowałem się przeciwko temu, żeby ten festiwal nazwać alternatywnym, bo on nie jest alternatywny, on jest komercyjny w dobrym rozumieniu tego słowa. Tak naprawdę cała muzyka zaprezentowana na dwóch scenach była z bardzo wysokiej półki i okazało się, że taka muzyka wbrew tym wszystkim obiegowym opiniom też się sprzedaje. Tylko trzeba po prostu na nią postawić i tyle. Bo to był festiwal, gdzie była muzyka, a nie rozrywka. A to są dwa słowa, które ja bardzo mocno rozróżniam. Piotr Metz mówił, no a Barbara będzie śpiewała. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj. Barbara Wrońska. Słońce zaczęło świecić, plaża zaczyna się wypełniać w Gdyni. Piękne słońce i cudowne plażowanie. A myślę, że głównie jednak dzisiaj ważne są powroty z tego festiwalu. Pozdrawiamy wszystkich, którzy za kierownicą. Stelka, uważaj, nie zasypiaj. Stelka jedzie z Anną. Anno, wyglądałaś wczoraj zjawiskowo. To może Cortez. Mów mi, że to nie szkodzi, i mów mi, że jesteś moja. Wybaczaj, kiedy nie wracam. Nazywaj moim imieniem. Zaczekaj, próbuję, już prawie umiem, prawie czuję. Tylko ty jedna wiesz, ile trzeba, żebym wrócił w ziemię jak stare drzewa.